99 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz, dzień dobry. Mamy czwartek, 5 dzień września, jest godzina 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancardi. Jest wniosek prokuratury o ściganie twórcy Red is Bad, Pawła Esz, czerwoną notą Interpolu. Dymisja Dmytro Kuleby przyjęta. Nowym szefem ukraińskiej dyplomacji zostanie Andrii Sybicha. W serwisie też 29. edycja Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju. Jest tam nasz reporter. Do Komendy Głównej Policji wpłynął wniosek prokuratury o ściganie Pawła Esz czerwoną notą Interpolu. Twórca firmy Red is Bad jest jednym z podejrzanych w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W tej sprawie zarzuty ma też były szef agencji Michał K. Rzeczniczka Komendy Głównej Katarzyna Nowak poinformowała, że wniosek został wprowadzony do systemu i czeka na zatwierdzenie przez Interpol. Czerwona nota Interpolu oznacza poszukiwania w celu aresztowania i ekstradycji. We wtorek za Pawłem Esz wystawiono list gończy. Wojskowa neutralność nie może oznaczać obojętności wobec zła, agresji, tragedii niewinnych ludzi, mówił premier Donald Tusk po rozmowach z szefem irlandzkiego rządu Simonem Harrisem. Premierzy spotkali się w Rzeszowie. Irlandia może być przykładem państwa, które stoi po właściwej stronie, mówił Donald Tusk. To, co dla nas szczególnie ważne i bardzo to doceniamy, to fakt, że Irlandia, państwo tradycyjnie neutralne, jednoznacznie wspiera politycznie, w kontekście wartości ludzkich, ofiary agresji. To jest bardzo ważny przykład, nie tylko dla Europy. Premier dziękował też miastu Rzeszów i jego mieszkańcom za gościnność. Zaznaczył, że od wybuchu wojny w Ukrainie Rzeszów jest tak często odwiedzany przez światowych przywódców jak Bruksela czy Nowy Jork. Od lutego 2022 roku miasto to odwiedziło ponad 640 światowych liderów. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła dymisję Dmytra Kuleby ze stanowiska ministra spraw zagranicznych. Za dymisją głosowało 240 posłów. Ministra nie było w sali podczas głosowania. Nowym szefem ukraińskiej dyplomacji zostanie Andrii Sybicha, dotychczasowy pierwszy zastępca szefa MSZ. Zakończono poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu, prawdopodobnie drona, który kilka dni temu wleciał do Polski od strony Ukrainy. Półtora tygodnia temu, 26 sierpnia, podczas intensywnego ostrzału Ukrainy w przestrzeń powietrzną Polski wleciał niezidentyfikowany obiekt. Pojawiły się informacje, że jest to rosyjski dron. Wkrótce rozpoczęto poszukiwania, które trwały aż do dzisiaj. Zastępca rzecznika dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, major Ewa Złotnicka, powiedziała, że obiektu nie odnaleziono. Zakończyliśmy poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu powietrznego na wyznaczonym terenie. Obiekt nie został odnaleziony. Pierwotnie podejrzewano, że maszyna mogła spaść na terenie województwa lubelskiego. Poszukiwania prowadzono na ziemi i z powietrza. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ponad 10 tysięcy osób przyjedzie do Lądka Zdroju. Rozpoczyna się tam 29. Festiwal Górski. Na widzów czekają spotkania z gwiazdami światowego himalaizmu i wspinaczki, kilkadziesiąt filmów poruszających tematykę górską, warsztaty z doświadczonymi sportowcami, ratownikami i przewodnikami. W Lądku jest Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, jak wygląda, dzień dobry, jak wygląda początek tego festiwalu? No, miłośnicy gór o poranku przejęli już park zdrojowy, okolice kinoteatru i niemal całe centrum uzdrowiska. W wielkim namiocie prezentowane są filmy górskie. Czynna jest też już strefa expo, przy której trwają m.in. spotkania z autorami książek i konkursy sprawnościowe dla najmłodszych. Dla Lądka Zdroju będą to wyjątkowe 4 dni, bo do na co dzień sennego uzdrowiska dzięki prelekcjom himalaistów i wspinaczy z całego świata docierają te najwyższe góry, mówi dyrektor festiwalu Maciej Sokołowski. Nie mamy tutaj bardzo wysokich gór. Mamy takie, po których można sobie pochodzić i trochę się zmęczyć. Mamy skałki wspinaczkowe, na których można się wspinać. Ale najważniejsze jest to, że to pasjonaci robią imprezę dla pasjonatów. I to jest wyjątkowe. Biletów na te najważniejsze wydarzenia, jak choćby jutrzejsze spotkanie z Reinholdem Messnerem, pierwszym zdobywcą wszystkich 8000-ników, od dawna już nie ma. W Lądku Zdroju swoje 50-lecie świętować będzie Polski Związek Alpinizmu, a w czasie festiwalu nie zabraknie również wieczornych koncertów. Mówił Paweł Pawlica. Patronem medialnym wydarzenia jest program Trzeci Polskiego Radia. Relacje z Lądka na naszej antenie do niedzieli.

Samograj w Trójce, tej audycji Państwo słuchają. Zaczynamy przegląd nowości od zaproszenia na koncert, bo w tym wydaniu Samograja dosyć dużo będziemy mówić o muzyce z gier. Final Symphony 2 to kolejny rozdział w ramach światowej trasy koncertowej. Koncert odbędzie się już 21 września w 2024 roku, oczywiście w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Final Fantasy to oczywiście cykl, który jest bardzo popularny wśród graczy, a w ramach tej muzycznej podróży będzie można usłyszeć kompozycje z części 5, 8, 9 oraz 12. To muzyka skomponowana przez dwóch niezwykle utalentowanych ludzi, Nobu Uematsu oraz Mashi Hamauzu. Final Symphony 2 to wyszukane muzyczne doświadczenie, które jest przeznaczone nie tylko dla zapalonych fanów gier z serii Final Fantasy, ale też w sumie dla każdego, kto interesuje się właśnie muzyką, która często jest prezentowana w taki unikalny i pełen emocji sposób. Kolejny już koncert po The Last of Us, który odbędzie się właśnie w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Warto tego doświadczyć 21 września. Już tuż właściwie ten koncert, przypominam, Final Symphony 2. Taka jest nazwa. Na początku przyszłego tygodnia, 9 września, debiutuje mocna produkcja, która powinna spodobać się fanom ciężkiego uzbrojenia i science fiction. Mowa o Warhammer 40 000 Space Marine 2. Jak nazwa wskazuje, to druga część serii gier osadzonych w uniwersum Warhammera 40 000. W grze ponownie wcielamy się w kapitana Titusa, który eliminuje hordy stworów. No i też dzięki temu może odkrywać tajemnice galaktyki. Warto dodać, że w postać Titusa, należącego do elitarnego oddziału kosmicznych Marines, wciela się Clive Standen, aktor, który jest znany m.in. z filmu Uprowadzona oraz z serialu Wikingowie. W Warhammerze wydarzenia śledzimy z perspektywy trzeciej osoby, z zapleców protagonisty. Najważniejszym elementem rozgrywki są dynamiczne i krwiste starcia z hordami kosmicznych stworów. Do dyspozycji oddano szeroki wachlarz uzbrojenia, od broni białej po palną. Warto również korzystać z osłon oraz z pomocy innych żołnierzy. Produkcja zawiera kampanię dla jednego gracza, kampanię fabularną oraz tryby kooperacyjne i multiplayer, które to pozwalają bawić się z innymi graczami. Przypominam, jest to produkcja dla osób pełnoletnich. Z kolei zarówno młodsi, jak i starsi gracze będą dobrze się bawić, taką mam nadzieję, w grze, która nawiązuje do książek, ale też filmów o Harrym Potterze. 3 września ukazała się produkcja zatytułowana Harry Potter Mistrzowie Quidditcha. To quasi-sportowa gra osadzona w literacko-filmowym uniwersum. Wcielamy się w zawodnika lub zawodniczkę tytułowego Quidditcha i bierzemy udział w zaciętych meczach w ramach kariery i pojedynczych spotkań w trybie multiplayer. Mecze, których uczestnicy zasiadają na miotłach, rozgrywają się w różnorodnych lokacjach. Wśród nich znajdziemy zarówno te miejsca, które są znane z twórczości J.K. Rowling, oraz zupełnie nowe areny. Zabawę rozpoczynamy od samouczka, który pozwoli nam poznać zasady gry oraz sterowanie i skompletować drużynę. Muszę przyznać, że pojedynki są dosyć emocjonujące, a w czasie meczu możemy używać przyspieszenia oraz wykonywać karkołomne ewolucje w powietrzu. I to tyle, jeżeli chodzi o przegląd nowości ze świata gier. Za chwilę przechodzimy do rozmowy z naszymi gośćmi. Thank you. Trójce hej, do rycerzy, do szlachty, do mieszczan i w pewnym sensie nawiązuje to do fabuły gry Heroes of Might and Magic 3, bo i rycerze, i szlachta, mieszczanie także się znajdują w tej grze, ale przede wszystkim no, potwory, które pokonujemy i inne państwa, miasta właściwie, które zdobywamy. Będzie okazja, żeby o tym porozmawiać, bo teraz nasze studio zamienia się właściwie w takie studio koncertowe. Pewnie ci, którzy grali, to już rozpoznali Heroes of Might and Magic 3, ale poprzednie części też mają bardzo bogatą historię. W studiu Trójki Natalia Gruszczyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. I Mateusz Alberski, który też grał przed chwilą. Cześć. Hej. Trzeba się z tymi sprzętami jakoś zmierzyć, ale już będziemy mogli porozmawiać. Bardzo miło, że znaleźliście czas i będziemy mogli porozmawiać trochę o grze, bo to jest 25-lecie istnienia Heroes of Might and Magic 3. 25 lat temu została wydana ta gra, w 99 roku, jak dobrze liczę, ale też jest jeszcze okazja, żeby szerzej porozmawiać o Heroes Orchestra, czyli o takim zespole właśnie pasjonatów gier wideo, czy niekoniecznie. Jak to wygląda w waszym przypadku? To może zaczniemy nie o grze, tylko właśnie o samym zespole, który też świętuje siódmą urodzinę. To może ja zacznę. Tak jak powiedziałeś, Heroes Orchestra właśnie obchodzi swoje siódme urodziny i jestem niezwykle dumna i bardzo się cieszę z tego, że dotrwaliśmy do dzisiejszego momentu i że wciąż się rozwijamy, ponieważ na samym początku to było zaledwie kilka osób, które po prostu spotkały się. Okazało się, że nie tylko mają wykształcenie muzyczne, ale też lubią gry komputerowe. Natomiast teraz rozrośliśmy się do rozmiarów orkiestry symfonicznej wraz z chórem. Zapraszamy czasem różnych specjalnych solistów ze specjalnymi instrumentami. Rozwijamy się i staramy się dotrzeć do coraz szerszego grona odbiorców. Mam nadzieję, że idzie nam to jak najlepiej. To jakby punkt widzenia Natalii. Mateusz, ty jakie masz wspomnienia z samym projektem? Jesteś od początku. Jak się dowiedziałeś o tej orkiestrze? Bo wiem, że jesteś graczem też przy okazji, to od razu się łączą te dwa światy. No, wspomnień mam dużo, w zasadzie no, jestem od początku, no to się zgadza, dlatego że trochę jest, znaczy, no nie trochę, jestem założycielem tego projektu, więc jak najbardziej jestem od początku. No, wspomnienia są bardzo ciekawe. Ja pamiętam takie momenty, kiedy na pierwszych próbach graliśmy muzykę z Heroes of Might and Magic właśnie i ludzie z korytarza na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina pukali do naszych drzwi i pytali się, ej, ale to nie jest muzyka z Heroesów, jakby kim wy jesteście? I ja wiem, no hej, jakby jestem Mateusz tutaj. Jakby no ci muzycy się znali, ale zawsze przedstawiłem to tak, że mam taki pomysł na projekt grający muzykę właśnie z Heroesów i dzięki temu, że wielu muzyków właśnie, tak powiem, z korytarza kojarzyło tą muzykę, no to chciał dołączyć to po prostu do naszego zespołu i to, co niezapomniane chwilę. Czyli nie trzeba było robić żadnego castingu, przesłuchań, nie trzeba było robić plakatu, wieszać go w holu uczelni. Słuchajcie, chcemy założyć zespół i dołączajcie do prób. To sama muzyka jakby ściągała ludzi i sama muzyka się w tym przypadku broniła. Ale to, co jest właśnie ciekawe, to nie trzeba być koniecznie graczem, żeby grać w Heroes Orchestra. I to jest też opowieść Natalii, z tego, co zdążyłem się zorientować. To nie jest tak pewnie, że zupełnie nie znasz gier i się tym nie interesowałaś, ale być może nie było do tego serca albo czasu. To prawda. Ja nie jestem, tak jak większość naszego zespołu, gamerką, która całe swoje dzieciństwo spędziła na graniu w gry komputerowe. Natomiast gdzieś tam zawsze obok mnie były, ponieważ wychowywałam się w domu z bratem, który oczywiście grał we wszystkie gry po kolei, w tym Heroesy, dlatego muzyka jest mi bliska. Słyszałam ją wielokrotnie i gdy Mateusz zaprosił mnie do projektu, byłam zdziwiona, że mam grać jakąś muzykę z gier, o której w życiu nie słyszałam, natomiast okazało się, że ja ją jednak znam. Jeśli chodzi o nasz zespół, no to rzeczywiście większość osób z wielką chęcią dołącza do zespołu z uwagi na to, że są muzykami, ale również są gamerami i jest im to po prostu bardzo bliskie. Natomiast nie jest to warunek konieczny. Jest to, myślę, taki projekt, który jest miłą odskocznią od tego, co nasi artyści robią na co dzień, pracując w zawodowych orkiestrach, grają zazwyczaj muzykę typowo klasyczną, czy muzykę współczesną. Natomiast to, czym my się zajmujemy, jest taką rzeczywiście miłą odskocznią. To jest muzyka taka w stylu muzyki filmowej, więc nawet jeśli ktoś nie interesuje się grami komputerowymi, to ta muzyka jak najbardziej jest bardzo przyjemna zarówno do słuchania, ale też do wykonywania. Tak, no gracze mają tę warstwę właśnie związaną z kontekstami, ze wspomnieniami, z tymi zerwanymi nocami, a nie gracze w tym przypadku. Co odnajdują w tej muzyce? Czy ona cię jakoś właśnie specjalnie uniosła, porwała od pierwszego usłyszenia? Co takiego znalazłaś ciekawego w tych kompozycjach? Wiele z kompozycji jest niezwykle wzruszających. Mnie na przykład ta muzyka bardzo porusza i ona jest ilustracyjna. Po prostu słuchając jej możemy sobie wiele rzeczy wyobrażać, mimo że ja nie znam fragmentów z gry, w których ta muzyka się pojawiała, to ja sobie jestem w stanie je wyobrazić, ponieważ no, jest to muzyka programowa i z tego, co mi się wydaje, myślę, że mogę powiedzieć w swoim imieniu, jak i w imieniu wielu moich znajomych muzyków, taką muzykę się wykonuje bardzo przyjemnie. A gracz co ma do powiedzenia? Ile godzin spędzonych w grze? Powiem szczerze, że z tej perspektywy no właśnie gracza, o której wspomniałeś, to jest niesamowity poziom takiego... No, może nie miłości do gry, ale takiej nostalgii trochę z lat, można powiedzieć, młodzieńczych. Ja pamiętam, jak zaczynałem aranżować te utwory, to cały czas miałem w głowie to, kurczę, ile miałem lat, jak pierwszy raz na przykład grałem tym zamkiem. To były niesamowite wspomnienia. Zresztą bardzo często one są do dzisiaj i to jest też dla mnie takim niesamowitym motorem napędowym, że mi ta, tak powiem, młodzieżowo zajawka Heroesowa jeszcze nie minęła i ja też jestem trochę pod wrażeniem tego, jak bardzo to się utrzymuje, a nawet powiem więcej, że czasami to się jakby jest tego więcej. Ostatnio, mogę powiedzieć taki ostatni przykład, że nie pierwszą, ale jedną z pierwszych aranżacji, którą ja stworzyłem, był zamek Stronghold Twierdza. To był taki zamek ze strasznymi potworami, które się nazywały Behemoty. I ja go przearanżowałem po 6 latach, dopiero teraz. Teraz na koncercie najbliższym będzie absolutnie nowa wersja tego utworu. No i to pokazuje to, że ja mam, jakby cały czas mam niesamowity poziom takiej nostalgii, zajawki do tego, że to cały czas ja tym żyję. Więc z perspektywy gracza, no to mówię i ze swojej, i też z wielu osób na widowni, opowiadając w imieniu wielu osób z widowni, że poziom nostalgii i takich jakby... No spędzonych chwil przy tej grze miłych na Hot Seat'cie, jeszcze możemy powiedzieć sobie, to naprawdę ma, to jest bardzo duża dawka emocji i uczuć, można powiedzieć. Z tego względu też ważne, żeby to podkreślić, że to też jest takie doświadczenie właśnie pokoleniowe pewnej grupy osób, które albo grały na jednym komputerze na przykład u kuzyna i spędzaliśmy w ten sposób noce, ale też Heroes of Might and Magic 3 akurat w tym przypadku wyrósł również na taką wręcz grę e-sportową, bo też są zawody i ta społeczność jest bardzo silna i też ten tytuł jest bardzo popularny przede wszystkim w Polsce, takie mam wrażenie. Podobnie zresztą jak Gothic. Są chyba dwa kraje, gdzie Gothic jest popularny, to są Niemcy i Polska zwłaszcza. Do tego tematu oczywiście wrócimy. Heroes of Might and Magic dzisiaj faktycznie jest takim tematem wiodącym, ale nie jedynym. To Samograj w Trójce. Samograj w Trójce. Natalia Gruszczyńska i Mateusz Alberski z Heroes Orchestra dzisiaj goszczą w naszym studiu. Raz jeszcze dzień dobry. Cześć. Hej. Przypominamy, że rozmowa też będzie dostępna w formie podcastu na platformach oferujących takie usługi, ale też na stronie podcasty.polskieradio.pl. Wróćmy jeszcze do samej orkiestry. Orkiestry złożonej z bohaterów i bohaterek. I jak to się rozkłada właśnie płciowo? Ile jest dziewczyn, ile jest chłopaków? Czy są parytety wprowadzone? Wydaje mi się, że w danej sekcji zawsze jest jakaś przewaga którejś z płci. Na przykład w skrzypcach zawsze było więcej kobiet, aczkolwiek to się troszeczkę zmieniło. Panowie tutaj w pierwszych skrzypcach trochę podbili mierniki. Natomiast sekcja dęta blaszana to są zdecydowanie panowie. Tutaj trzeba mieć siłę, power do tego, żeby odpalić odpowiednio z mocą na koncercie. Ciężko moim by było zdaniem tak jest policzyć. Porówno. Tak, jak już... Teraz tak sobie myślę, no to praktycznie jest porówno. No mamy, załóżmy, trzy puzony, to są panowie, ale mamy instrumenty dęte, gdzie są dwie panie, prawda, obój i flet. No na klarnecie też przecież Ola grała dużo z nami. No, moim zdaniem jest bardzo porówno. Ja dlatego akurat poruszałem ten wątek, bo bardzo często właśnie gry są przypisywane chłopcom jako taka rozrywka chłopięca. Ja bardzo protestuję, bo grają też dziewczynki i kobiety. To jest taki stereotyp. Właśnie, dziewczynki mają też braci i kuzynów. I o to właśnie chodzi, żeby przełamywać trochę ten stereotyp, również w kontekście gier wideo. My się skupiamy na muzyce z konkretnego tytułu, czy serii, czyli Heroesów, bardzo popularnych w Polsce, co już powiedzieliśmy, ale to nie jest jedyna gra, w którą gracie również prywatnie jako członkowie Heroes Orchestra, ale też na waszym kanale na YouTubie znajdują się różne aranżacje z innych gier. Zgadza się. My kochamy Heroesy, ale jesteśmy, no, tak jak wcześniej wspomniałeś na początku, że tu są też tytuły, o których warto wspomnieć i my też mamy jakby, no, bardzo chcemy do tych tytułów wracać. No, mamy nagrania z Baldur's Gate'a, nie ma ich super dużo, ale będzie ich trochę więcej. Mamy, no, Gothic, tak, no, Gothic to jest druga, moim zdaniem, po Heroesach, najbardziej taka kultowa gra, można powiedzieć, troszkę starszych czasów. Mamy mnóstwo utworów z Gothica i na pewno będzie ich więcej. Uwielbiamy Gothica. Icewind Dale to też była gra obok Baldura, przy której ja spędziłem nie jedną noc i nie jeden miesiąc, więc no, Wiedźmin jest też. Także no, na naszym kanale troszkę muzyki spoza Heroesów też można znaleźć. Także polecamy Heroes Orchestra, to jest właśnie to miejsce na YouTubie, gdzie można znaleźć te wykonania, również w postaci na żywo i z obrazem, także od razu można zobaczyć, jak wyglądacie i też te nagrania robią bardzo duże wrażenie, zwłaszcza dla osób, które są spoza tego świata growego. Fajnie, że można też połączyć muzykę z gier właśnie z muzyką klasyczną i przełożyć ten język często zer i jedynek, taki cyfrowy, bitowy, na żywe instrumenty, bo dzięki temu też myślę, że ta muzyka bardzo zyskuje. Co możemy powiedzieć w ogóle o tej ścieżce dźwiękowej, o tych kompozycjach? Kto je stworzył, kto napisał tę muzykę, ale też o pracy nad tymi utworami. Też chciałbym o tym porozmawiać potem w kolejnym kroku. Mhm. Chodzi o muzykę z Heroesów, tak? Tak jest. Ojej, to jest temat rzeka. Twórcą, kompozytorem muzyki do gry Heroes of Might and Magic jest Paul Antony Romero. No, muzyka jest, no, myślę, że wszyscy tutaj się zgodzą, jest absolutnie ponadczasowa i moim zdaniem odgrywa bardzo ważną rolę w tym, jaki fenomen ta gra osiągnęła i dlaczego ta muzyka do dziś jest, znaczy dlaczego ta gra jest na takim poziomie do dziś i po prostu to nie jest tak, że ona jest coraz mniej popularna. Nawet bym powiedział w drugą stronę, że bardzo powoli coraz bardziej jest popularna. No, muzyka jest wyśmienita, moim zdaniem. Trójka, tak zwana popularna trójeczka, to jest chyba najbardziej znana część, odsłona serii Heroes i ze względu też na muzykę i też gameplay. Bardzo bogata jest ta muzyka. Uważam, że tak jak tutaj wcześniej Natalia wspomniała, jest, no, po prostu jest trochę zbliżona teraz, tak się mówi, do muzyki filmowej, ale jest niezwykle programowa, jest bardzo ilustracyjna. Te motywy zdecydowanie, moim zdaniem, oddają cały charakter zamków czy poszczególnych miejsc w grze. Heroes of Might and Magic 4 jest również niesamowitą odsłoną pod względem muzycznym, bo tam się pojawia dużo więcej ciekawych instrumentów. Ciekawym zabiegiem jest wykorzystywanie sampli takich, można powiedzieć, sampli techno w utworach bitewnych, które są absolutnie, można powiedzieć, trochę ewenementem i mi się bardzo podobały. W stylu w trójce w utworach bitewnych mamy, tak można powiedzieć, no, takie zestawienie, no, nazwijmy to klasyczne, czyli jeśli mamy bębny wojenne, no to będą to po prostu jakieś bongosy, różne instrumenty takie etniczne, załóżmy łowieckie, tak? Natomiast w Heroes of Might and Magic 4 mamy dużo takich techniewkowych sampli, bardzo to jest zabawne, ale też przez to ten track jest zróżnicowany, bo na przykład pojawiają się utwory takie, przepraszam, nie utwory, tylko instrumenty takie jak akordeon czy saksofon, których, no, szczerze powiedzmy sobie, nie za bardzo byśmy się spodziewali w ścieżce dźwiękowej do gry. I to jest to przepisywanie, prawda? Tej bazy właśnie potem już na wykonania koncertowe. Ja proponuję w ogóle sprawdzić, jak wygląda Paul Romero, bo to jest potężny mężczyzna, który siada przy instrumencie, bo to też jest pianista i wykonuje także te utwory w postaci właśnie koncertowej. Pojawia się też w Polsce. Jest to niezwykle też skromny i mam wrażenie taki pokorny człowiek, biorąc pod uwagę to, co wymyślił i to, co stworzył i ile osób zainfekował swoją muzyką. Pewnie znacie Pola Romero. To prawda, mamy z Polem kontakt nie od dziś. Pol jest niezwykle w ogóle ciepłą osobą, przyjazną. Ja to zawsze mam problem, jeśli chodzi o koncerty, nasze koncerty, na których pojawia się Pol, ponieważ oczywiście cała widownia chce z nim porozmawiać, wziąć autograf, zrobić sobie zdjęcie. Ja mam zawsze z tym taki problem, że po prostu ja nie mam serca już prosić go o to po raz kolejny, że znowu jest ta widownia i znowu jest 800 osób, które chce sobie zrobić z nim zdjęcie, a on w ogóle nie ma z tym problemu. On jest zmęczony, zagrał 2 koncerty, ale on z każdym sobie zrobi zdjęcie i z każdą dosłownie osobą, która będzie chciała z nim porozmawiać, to na pewno porozmawia. Zaraz wrócimy do naszej rozmowy. Heroes of Might and Magic 3. Przypominamy, ale i nie tylko, Heroes Orkiestra, 7 lat tej inicjatywy niezwykłej i też koncert, na który będziemy mieć zaproszenia. Proszę zostać z nami. Dungeon, czyli Podziemia, Heroes Orchestra. Jedno z tych nagrań, które usłyszymy już niedługo, bo koncert, a właściwie 2 koncerty, koncerty urodzinowe zbliżają się. To będzie 15 dzień września i też miejsce, które jest bliskie naszym sercom, bo to będzie studio Lutosławskiego w Warszawie. Dokładnie. To miejsce to jest jakaś taka nasza kolebka. Wracamy do niego co roku, czasem 2 razy w roku. Bardzo lubimy grać w studio Lutosławskiego. Tym razem 15 września zagramy 2 koncerty. Pierwszy o godzinie 17. Ten koncert będzie dedykowany trzeciej części gry. Natomiast drugi koncert o 20. to już będzie taki miks dla kogoś, kto się nie może zdecydować, czy jednak woli trzecią część, czy soundtrack z różnych serii mu się podoba. Staramy się organizować nasze koncerty tak, żeby każdy odnalazł coś dla siebie. Tym razem 2 koncerty z różnym repertuarem. No dobrze, to będziemy mieć zaproszenia dla słuchaczy, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to kto pierwszy, ten lepszy. Można też dodać jakieś zdanie przekonywujące prowadzącego, dlaczego akurat ta konkretna osoba i to konkretne zgłoszenie powinno zostać uhonorowane takim podwójnym zaproszeniem. Nie będę mówił, jaka jest liczba tych zaproszeń, po prostu proszę powalczyć. Na pewno się skontaktujemy. radosław.nalecz@polskieradio.pl to jest ten adres, już teraz można się zgłaszać i doświadczyć. 15 dzień września, to jest akurat niedziela, czyli jest okazja, żeby, no myślę, że też zdobyć taką nową perspektywę w ogóle na muzykę związaną z grami wideo. Czy Mateusz, chcesz jeszcze coś dodać do tego, co planujecie na ten 15 dzień września? No pewnie. No uważam, że to będą i bardzo zróżnicowane koncerty. Będą goście specjalni. Będzie, no koncert o 20 zawsze już jest jedną taką, może powiedzieć młodzieżowo, jedną nogą na afterparty. Jest zawsze taki szalony, jest bardzo wybuchowy. Dlatego też repertuar jest zróżnicowany. Trochę, jak ja układam program, staram się troszkę to miksować, że raz jest utwór taki spokojny, podniosły, z solistką, pełen takiej barokowego vibe'u, też już będę tak się trzymał tego młodzieżowego słownictwa, nie wiem dlaczego. No w każdym razie, załóżmy, mamy te utwory młodzieżowe, boże, nie młodzieżowe, tylko barokowe, przeciwnie, i obok nich są zestawiane utwory bitewne. Jest tak bardzo duża zmiana stroju i to jest bardzo pobudzające i takie bardzo żywe. To jest koncert drugi. Koncert pierwszy jest bardzo stonowany, znaczy bardzo, trochę bardziej stonowany i tak jak Natalia wspomniała, on się będzie kręcił dookoła tak zwanej Heroes trójeczki, czyli Heroes of Might and Magic 3, dlatego że w tym roku obchodzimy 25-lecie tej gry. No właśnie, jest to muzyka klasyczna też, jest to zacne miejsce, czyli studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, więc czy obowiązuje jakiś dress code na waszych koncertach? Tak, najlepiej się przebrać za jakieś potwory z Heroesów lub bohaterów z Heroesów. Za smoka na przykład można. Na przykład. Oczywiście trochę się śmiejemy, no to z uwagi na to, że na naszych koncertach wśród widowni po prostu widać cosplayerów i to jest w ogóle super. To jest niesamowite, kiedy my jesteśmy na scenie, bo my tutaj te koncerty też organizujemy, ale Mateusz jest na scenie w roli dyrygenta, ja gram na skrzypcach i po prostu gdy z tej sceny patrzymy w stronę widowni, a tam jest koleś w garniturze z Pokemonów, rycerz, jakaś elficzka, to jest naprawdę niesamowite. Też co można powiedzieć o naszej widowni, to są zwykle ludzie, którzy raczej chyba by nie chodzili na koncerty muzyki klasycznej, raczej nie są stałymi bywalcami filharmonii, natomiast to, że są gamerami, sprowadza ich właśnie razem z nami w takie miejsca i to jest coś, co jest dla mnie niesamowicie cenne i to jest po prostu ogromny plus naszej pracy i bardzo się cieszę, że nasz wysiłek nie idzie na marne. No właśnie, bo to jest taka dodatkowa wartość, bo tutaj z jednej strony mówiliśmy o tym takim kierunku pokazywania nie graczom ciekawych rzeczy ze świata gier, ale też gracze wchodzą do takich miejsc, które no niekoniecznie z grami są kojarzone. To też jest jedna z tych misji Heroes Orchestra? Zdecydowanie. Mhm. Promujemy muzykę z gier komputerowych, natomiast chcemy do tych sal koncertowych też wprowadzać osoby, które w innej raczej sytuacji... Raczej siedzą w piwnicy i gra. Nie, no żartuję. To znaczy po prostu osoby, które nie bywają na koncertach tego typu, czy raczej w ogóle nie znają takich przestrzeni, często piszą do nas wiadomości przed koncertami, że właśnie nie za bardzo wiedzą, jak się mają ubrać, czy można w koszulce jednak... Naprawdę jest dużo. Tak, to jest to pytanie od dress code, no, jest zasadne, prawda? Bo czasami tak jest, że... Znaczy, bo jak ktoś pierwszy raz idzie, to naprawdę nie wie, jak się ubrać. I no co najmniej 5-10 osób na koncert się zdarza, czy 5-10 par na przykład. Po prostu z pytaniem, jak się ubrać. No, zależnie od mojego nastroju, raz piszę, no, to będzie poważny koncert, raczej taki obowiązuje dress code, można powiedzieć, bliżej galowego, a czasami... Pisze, że no najlepiej właśnie jakiś hełm krakhaga, czy jakaś zbroja. No miecze są też bardzo mile widziane, także. No ale to jest bardzo przyjemne dla oka. Tak jest przyjemne i też pokazuje taki właśnie dystans i też chyba no, to najbardziej chodzi, żeby czuć się w miarę swobodnie, prawda? na takich koncertach, no bo jednak są to koncerty, które raczej nawiązują do popkultury i są częścią oczywiście kultury, ale bardziej tej popularnej. Jeszcze mamy moment, to zapytam, bo to jest 7 lat, na pewno pierwszy koncert był inny niż obecny. Czy macie jakieś konkretne wspomnienia, jakieś takie rzeczy z koncertów, z waszej działalności, które zapadły wam tak bardzo mocno, były, nie wiem, wzruszające, były jakieś charakterystyczne, czy jesteście w stanie w ogóle po takim jednym wydarzeniu wyciągnąć ze swojej pamięci? Natalia, pamiętasz takie momenty, które na zawsze w tobie już zostaną? Powiem tak, ogólnie nasza publiczność zawsze reaguje bardzo żywiołowo, ale ostatnio nasze spostrzeżenie jest takie, byliśmy po raz drugi we Wrocławiu i nie wiemy, o co chodzi, ale publiczność z Wrocławia jest jakaś szalona, my nie możemy nigdy stamtąd wyjść. Po prostu oni nie dają nam wyjść, więc te koncerty z Wrocławia zapadają w pamięć na pewno, bo na koniec jest no, niesamowita atmosfera, wszyscy stoimy, my stoimy, publiczność stoi i my gramy dalej, potem znowu stoimy, potem znowu gramy i tak ciężko opuścić te miejsca. Tak, więc tak samo było na koncercie właśnie z The Last of Us. Też kompozytor poruszający się o lasce był kilka razy wzywany przez publiczność i dawał radę i to było niesamowite i też takie właśnie wzruszające. Więc to, co mi zapada na pewno w pamięć, to są te momenty z końca naszych koncertów, kiedy po prostu no, wszyscy są zmęczeni. Czasem gramy dwa koncerty, jeden po drugim, no mamy prawo być zmęczeni, natomiast wstajemy, widzimy uśmiechnięte buzie, krzyki, wrzaski czasem po prostu wręcz i to jest po prostu ta rekompensata za to, co robimy. I to jest niesamowite. Bo to są też godziny spędzone właśnie na sali prób. Jestem ciekaw, jak wyglądają wasze próby. To też jest pewnie jakiś interesujący wątek. No jest. Dlatego, że to jest bardzo z perspektywy mojej jako dyrygenta, czyli osoby, na której jak najbardziej zależy trochę na organizacji niż wymienianiu się żartami, kto jakim zamkiem ostatnio grał. No próby mają specyficzny charakter, są, znaczy inaczej, może tak, jak jest praca, to jest praca, ale jak ma być żart o zamku, to jest żart o zamku, ale od tego są przerwy, aczkolwiek jest to bardzo ciekawe doświadczenie, bo ja widzę po muzykach, którzy grają w naszym projekcie, że oni wiedzą, co grają, to znaczy jak masz nuty do zamku, którego jeszcze nie graliśmy, a grałeś tym zamkiem, no to po prostu to inna muzyka płynie z instrumentu i to się da usłyszeć, da się to zobaczyć też na koncercie i to jest, no dla mnie to jest zawsze super doświadczenie, jak o, nowy zamek, o, tego jeszcze nie grałeś, o Jezu, ja pamiętam tu, co ja budowałem. A wracając jeszcze bardzo szybko do poprzedniego pytania, ja mam w głowie jeden taki koncert, który był, zawsze chciałem zagrać utwór z Heroesów, najbardziej zbliżony do oryginału, z podobnym instrumentarium i na mnie ogromne wrażenie zrobiło, jak zagraliśmy koncert z Lirą Korbową. Są utwory w Heroes of Might and Magic 2, gdzie Lira Korbowa występuje i udało nam się zagrać kiedyś koncert właśnie z naszym przyjacielem Jędrzejem Sienkiewiczem, który grał na Lirze Korbowej. To jest bardzo mało jest takich utworów, jest jeden, to jest motyw czarodziejki z Heroes 2 i no polecam, jest na YouTubie ten utwór, to jest no niesamowite to było. Jakieś niespodzianki będą przewidziane na te dwa koncerty? Są. Coś będzie, nie będziemy psuć oczywiście niespodzianek. Jesteśmy znani z niespodzianek, także można się ich oczywiście spodziewać. Na pewno do końca dnia dzisiaj odpowiem na te wiadomości. Te osoby, które otrzymają zwrotną informację, no to oczywiście ten bilet, czy te bilety będą dla Państwa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja chciałem tylko dodać, że Heroes of Might and Magic Olden Era to będzie kolejna część gry, która została zapowiedziana przez Ubisoft, więc cały czas gry pod szyldu Heroesów, Heroesy są żywe, o czym opowiadaliśmy. Natalia Gruszczyńska, dziękuję. Dzięki wielkie. I Mateusz Alberski. Dziękuję. Heroes Orkiestra, przypominamy, 15 września w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, w studiu koncertowym Polskiego Radia 2. Niezwykłe koncerty Heroes Orkiestra. Zespół ma 7 lat, więc można też przygotować jakieś prezenty, laurki, myślę, że będzie miło. Tort, kwiaty, cokolwiek przyjdzie szalonego Państwu do głowy. Myślę, że to będzie bardzo wyjątkowy wieczór. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w ramach Samograja. Elżbieta Malinowska program realizowała. Józef Niewiarowski jest wydawcą audycji. Radek Nałęcz prowadzi. Dziękuję też i kolejny Samograj już od tej nowej ramówki. Każdy czwartek polecamy Państwa uwadze. Za chwilę muzyczna poczta UKF i Justyna Grabasz. Samograj.